Seguimos con máis contidos nesta mañá de mércores en Si Radio Porriño e agora temos no noso estudo o presidente da Asociación de Veciños do Barrios de San Benito e San Sebastián do Porriño, Juan Manuel Areán. Bos días, Juan. Hola, bos días. O Juan Manuel, como prefires? Juan. Juan. Da que no barrio son moi conocido como Manuel tamén solo. Sí. Sí. Pues bueno, dixámolo Manuel, entón, para que te coñecen ben os veciños, e sepa quen eres. Vale, de acordo. Hai pouco que estreastes directiva aí na asociación, verdade? Sí, pasamos a ser unha nova xunta directiva nunha nova etapa que se na que estamos agora, nunhas eleccións celebradas recentemente, concretamente o 16 de marzo, perdón, deste mismo ano, e na que se presentaban dúas candidaturas e a que eu encabezaba, pois resultou gañadora, ¿verdad? Iremos falando un pouco dos propósitos e obxectivos que tedes agora con esta nova xunta directiva, pero tamén me gustaría repasar un poquinho eses inicios, non, da asociación, que quero que coñeces ben. Sí, pois faremos un pouco de memoria sobre como naceu esta asociación, ¿verdad? Que basicamente foi creada polo malestar de veciños e veciñas, basicamente do barrio de San Benito e San Sebastián, porque había pois unha venda de droga ali en varios puntos, e consideramos que debíamos xuntarnos para tratar de erradicalos, ¿no? E así foi como naceu un pouco a grandes rasgos, claro, esta asociación, que costou moito poñela en marcha, todo hai que dicilo, pero bueno, aí estuvemos, mantuvémonos firmes en ese propósito. Esta asociación foi crecendo en número de asociados e asociadas, o cal sempre é de agradecer, ¿no? Porque hai persoas que non entenden moi ben para que sirve unha asociación. E entonces, bueno, nos fixemos ver o necesario que existan este tipo de cousas, porque sempre as melloras que nos consideramos que se deben facer nos barrios en forma de servizos, de mellora de instalacións, de creación de creación incluso de parques para nenos, xardíns, etcétera, etcétera, sempre é mellor facelos de maneira colectiva que nunca de maneira individual, ¿no? Sempre terás unha mellor recepción por parte de quen ten que crear todo eso. En elo estamos. En canto, mencionabas o tema das drogas, non? Sí. A erradicación, que era vos objetivo nun comezo. Como está este tema na actualidade? Decías que xa bastante solventado, solucionado. Bueno, sí. Desde logo, aqueles puntos de venta tan significativos que había antes, non? Esos logramos, desde logo, desmantelalos, non? Hai que dicir que, porque non sería xusto non nomealo aquí, a gran labor da Garda Civil, Policía Local e, por suposto, a nova corporación local, ¿no?, que tomou cartas no asunto e se implicaron moi moito no desmantelamento de venta de droga, ¿no? Para nós, desde logo, constituiu un espaldarazo tremendo, porque, xa digo, o vecindario estaba moi alarmado. Había casi a diario pois broncas ali por aquela zona, en pelexeiras, bueno, en fin, aquilo era un sin vivir, ¿no? E gracias pois a todos estos aos veciños, pois logramos erradicalo, ¿no? E agora, entón, estades máis centrados tamén en outros aspectos, por exemplo, os culturais, ¿verdade? Que obxectivos tedes neste ámbito? Bueno, pois agora como obxectivo máis inmediato, como xa ven sendo habitual desde que nos formamos como asociación, vamos a celebrar a festa de Chouripán. ¡Qué rico! Sí, eso esperamos. Que coincide precisamente coa noite de San Xoán, esa noite máxica, non? Entonces, bueno, pois vamos a facer, lógicamente, unha fogueira que vai ser máis ben simbólica, pero bueno, que pensamos que pode gustar, e agardamos pois unha gran concurrencia de veciños e non veciños que queiran participar en esa festa, e divertirnos un pouco, que é do que se trata, ¿no? Claro, entón, primeira cita con Bosco, así a primeira cita cultural a grandes brazos, bueno, esa do 23 de xuño. Cultural e gastronómica tamén, tamén, claro. Tamén, claro. Exacto. No que degustaremos o famoso chouripán, que como nome di, pois é un chourizo no medio do pan, claro. Que xentilmente tamén nos obsequia, pois, o grupo Coren, ¿no? Se nos fai un donativo moi importante para a celebración dese evento, o cal tamén sempre de agradecer, non? Aparte, o cambiar tamén a xunta directiva, estades un pouco de renovación, estades nas redes sociais, queredes crear un blog tamén, verdade? Efectivamente. Chegamos á conclusión de que hoxe o futuro pasa necesariamente por entrada nas redes, non? E para elo, pois, xa creamos unha páxina web, vamos a crear un blog na que nos permita, pois, sobre todo, conectar coa xuventude, non? Que a que máis está metida en ese tipo de redes, non? A xente maior, como eu, por exemplo, pois xa nos chegou un poquinho tarde, inda que nunca é tarde de todo, non? Hai xente, bueno, moza na Asociación de Veciños? Lamentablemente non. Non. Todos somos máis ou menos dunha idade que nos movemos entre 50 e pico de anos de aí en adiante, non? E, bueno, nos precisamente o motivo que nos impulsou a entrar nas redes é ver se catamos e implicamos a xuventude aí, e que colabore connosco se é posible. Un objetivo que tamén tedes pendente é conseguir un local amplo onde poder realizar todo tipo de actividades, verdade? Sí, é que, vamos a ver, nos como asociación queremos, lógicamente, ofertar non só actos lúdicos de festa e gastronómicos, como é o que agora vamos a ter próximamente, non? Sino tamén ofertar, pois, cursos, charlas, conferencias, etcétera, etcétera, non? Pero, claro, para elo necesitamos un local, un local coa suficiente amplitude que nos permita, pois, ofertar todo este tipo de cousas, non? E, lógicamente, pois, tamén a necesaria colaboración económica, claro. Porque nós, lógicamente, somos unha asociación pequena na que os recursos económicos, pois, son moi limitados, non? Cantos sodes aí como membros, socios? Bueno. Digamos que aproximadamente somos agora na actualidade unhos mil... Oh, perdón, xa me gustaría... Carai, dixero poucos. Xa me gustaría 160, 170, en torno a esa cifra, non? Home, vamos a ver, nós pensamos incrementala, non? Pensamos incrementala porque vamos a facer campañas de catación de socios e buscamos a maior implicación de veciños e veciñas que se queiran meter aí nese proxecto, non? Pero tamén, a cambio, queremos, e a mellor maneira de catalos é precisamente ofertándolle aqueles servizos que eles tamén de alguma maneira nos demandan, non? Gustaríame, xa para ir rematando, tratar un tema un pouco polémico, que é ese parque biosaudable que se construiu a carón da Capela de San Benito. Un pouco polémico tanto a nivel económico como a nivel de quen pertence, a nivel de quen nos xestiona, onde está ubicado. Sí, bueno, nos creemos que, con respecto a ese tema, o cual, por certo, queremos zanxar dunha vez por todas, pero temos que decir, con respecto a ese parque, que se produciron dúas cousas. Primeiro, creemos que a financiación do 100% da instalación dese parque biosaludable se fixo por parte dunha xunta directiva que creemos honestamente que xa non estaba capacitada para poder facelo, dado que estaba en funcións. E segundo, que dada a cuantía do desembolsado para a creación dese parque biosaludable, recordemos que son 5.200 euros, se debeu someter, cando menos, a aprobación dunha asamblea de asociados para ver se daban aprobación a semellante desembolso, non? Nos, si eso fora así, non tiñamos nada que decir. A asamblea, ao fin e ao cabo, é soberana para decidir si ou non a esa inversión. Pero non se fixo así. E entonces estamos moi molestos por eso, non? Nós non queremos pensar mal, non queremos pensar mal, pero pensamos que foi ademais feita cun obxectivo bastante malévolo, non? Que foi deixar as contas da asociación, pois, baleiras. E hai que ter en conta unha cousa, nós estamos xestionando un diñeiro que non é noso, que é de todos os socios, e calquera inversión que se faga pensamos que se debe someter a aprobación dos socios. Non estamos falando de comprar uns lapiceiros, ou uns blós, ou un material de oficina que é necesario. Non, estamos falando de algo que, ademais, non vai ser para disfrute únicamente dos asociados, sino que vai ser para disfrute de todo o vecindario do Porriño que así o desexe utilizar esa instalación. Canto custaron esas instalacións? Pois, se temos en conta a factura que nos chegou, que nos remitiu a empresa instaladora, foron 5.200 euros. Uh-huh. O cual pensamos que é unha cifra o suficientemente importante como para ser sometida a valoración e aprobación dunha asamblea. Precisamente mañán ides a tratar este tema na asamblea que tedes pola tarde. Que máis temas ides tratar mañán? Pois bueno, vamos a facer unha... Primeiro, vamos a mostrarnos ante os asociados como nova xunta directiva, non? Uh-huh. Vamos a dar contas o que temos na actualidade, feito este desembolso, como xa dixemos antes, por parte da anterior xunta directiva, desa cantidade tan importante para a creación dese dese parque biosaludable, as contas que temos na actualidade e, por suposto, facerlle chegar aos asociados cales son os nosos proxectos máis inmediatos que temos en mente levar a cabo, non? E aí estaremos para someternos ao que a Asamblea decida, aceptar suxerencias e todo aquilo que poida reportar en beneficio desta asociación, non? Uh-huh. Cita a hora concreta? Sí, a cita da Asamblea que se vai celebrar no Salón do Círculo Recreativo Cultural, que está situado, como todo mundo sabe, na Rúa Domingo Bueno. Uh-huh. A data da convocatoria é mañán xoves e a hora é as 20 horas en primeira convocatoria e 20:30 en segunda. Aí, para os que queiran acudir á Asamblea, para os que queiran, xa para rematando, disfrutar do Chouripán, recordamos, 23 de xuño, aí festaza nos barrios San Benito de San Sebastián. Graciñas, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar, Manuel. Bueno, pois, facer un chamamento a todos os asociados que, por favor, que asistan a esta Asamblea, é importante para nós, non só para dar conta de cal é a situación financiera desta asociación, sino tamén de proxectos que temos en mente para leválos a cabo, non? Uh-huh. Dar gracias a esta emisora, uh-huh, por permitirnos pois divulgar todo isto a través das ondas, non? Para nós é un prazer, Graciñas Manuel, presidente da Asociación de Veciños dos Barrios de San Sebastián e San Benito do Porriño. Ata a próxima. Hai que dicir unha cousa, perdón, que quero introducir unha coletilla. Aínda que a asociación se denomina San Benito e San, sí, Sebastián, hai que dicir que o noso perímetro donde temos que abarca o ámbito, sí, o ámbito da asociación é tamén o denominado Cristo dos Cachos, tamén, uh-huh, que está na Rúa Fernández Areal, está Pego, está a Rúa, pois, San Sebastián, está este, bueno, o barrio de Ponte Nova, Rúa Manuel Rodríguez, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que non, que a xente non se confunda polo nome, non? Sí, que non se le despiste, que é moito máis grande do que parece. Efectivamente, que non se centra exclusivamente en esos dous barrios. Claro, que os veciños, ¿no?, que coitaron os nomes das súas rúas, que apunten por se queren tamén unirse. Exacto, exacto. Pois graciñas, Manuel, ata a próxima, como decía. A vos, moitas gracias.